Obudź się, ziomek. Kanap się. Dobra, śpimy. Halo, proszę pana. Proszę pana, halo. Bilecik poproszę. Bileciki. Nie ma bileciku? To dokumenty poproszę. Jaki bilecik? Bilecik poproszę, wyraźnie mówię. Ja poproszę dokumenty. Nie mam dokumentów, że... Proszę pana. Gdzie, to gdzie są pana dokumenty? Bo ja zaraz połam... Halo, proszę pana. Proszę pana. Halo. Bermudy, Hawaje. Jest bilecik czy nie? Bo zaraz usiadamy. Ja tu zaraz zabawam kolegą, proszę pana. Idziemy po Żubrzyków, wołaj Żubrzyków. Halo? On tutaj wysiada na tej stacji. On na najbliższej stacji tutaj wysiada. Nie ma biletów, nie ma dokumentów, nie wiem skąd on tutaj się w ogóle wziął, on wysiada teraz. Tak, bierzemy go. Bierzemy Żubrzyków, oni go tutaj zabierają, a później to ja nie wiem, gdzie oni go odstawią. Na komendę prawdopodobnie.